وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. دي آيات نواخلة ترد أتشبيتم نمبر آيات فوري سلور زورني الله تعالى بياني سلور زجرون الله تعالى بياني. پا دی آیت که اللہ تعالی زورن اور کئی دنیا پرست خلقو تا تاسو پا دی بانی خب پوئی گئی چی دنیا ختمی دون کی دا نو بیا او پا دی بانی پوئی گئی چی قیامت ہمیشہ را پارا دے نو ایک مقلانو دا انسان دیر دیت بی وقوب انسان دے بی عقل انسان دے چی پا دی بانی خب پوئی گئی چی دا دنیا تیری گی دنیا ختمی دون کی دا او آغا قیامت ہمیشہ را پارا دے نو دا آغا ہمیشہ سیز دا پارا تاسو ولی خپل حالی زلی نکوی. وما هذه الحياة الدنيا او نری دا جون دا دنیا إلا لهو مگر مشغله ده ولعب او لوبي دي وإن الدار الآخرة ويقينا كور ده آخرت كور رستنه لهي الحيوان خامخا اغا كور خامخا اغا جون ده پورا لهو مشغله ده بس ده دنیا چره ده بانده ده انسان صرف ظلم مشغوله کیگی ولعب او دا ده ما شمانو پشانده که لوبي دي زر پنا کیگی ختمی گی او كور رستنه لهي الحيوان حيوان نه لهي الحيوان خامخا اغا كور ده همیشوالی خامخا غجون دیده همیشوالی. ابن کسیر رحمت الله علیه وی لهی الحیوان سمانه ده الحیات الدائمه اغا ده همیشه زندگی ده او بیا وی الذی لا زوال لها الحق الذی لا زوال لها ولا انقضاء نه اغا زندگی بیا ختمیگی او نه چره پاغی بنی زوال لذی اغا همیشه ده الحیات الدائمه. ابن کسیر رحمت الله علیه وی لو کان یعلمون کریو پویگی نو دیکی سوچو پی کرولی نکوی دوی مزورنا اللہ تعالی دی کرکی فیزار کی وہ فی الپل کی دعو اللہ مخلصین له الدین دا مخ کی بار بار بیان شو دی سور یونس دو اشتم آیات کی او سور بنی اسرائیل و اشتم نمبر آیات کی دا تفصیل شو دی دیر خلق دا سیری چکلا کشتی کی سوار شی او راگیر شی نو اللہ تعالی تا چگی وحی کلتی اللہ تعالی غا مصیبت لری کی نو بیا شرک کیا بیا بیدینی کی فیزار کی وہ فل فل کی نکر چیری سوارش پکشتے کی دعو اللہ رب علی اللہ تعالی در مخلصین له الدین خالص کون کی اللہ تعالی در پار دبلنے فلم ما نجاهم الى البر نکر چ بچ کی غدرا وجتا اذا هم یشرکون دغه وخت کی بیا شرک د اللہ تعالی سره شریک جوړی لیک پرو دا وس عاقبت او انجام د مخ کی بیانی لیک پرو دیر پار چ دیو انکار وکي بما اتیناهم لیک پرو بما اتیناهم دو خبر ذکر شوی دی مخ کی آیات کی نو دا پاغی بانی تپری بیانیگی خود دی آیات تا سوچو که دیر مزیدار بولگی او پوی بشی پی لیک پرو بی ما آتینا هم مخ کی ازا هم یشرکون بس دیو شرک کیا نو دا لیک پرو بی ما آتینا هم دا پاغی بانی تپری دا عاقبت دا چی انکار که دیو دا غنیمتون نا آتینا هم چی منگور کردی دیو تا نو دا تپریشو بسبانی ازا هم یشرکون کل چی دیو شرک وکی نو دا اللہ تعالی دا نعمتونو شکریہ دا اللہ تعالی دا نعمتونو ناشکری وکی او دویم ولیتمتعو آیاتو لگوی ولیتمتعو دا تپرید پلم مانا جاہم ماننی خبر بانی پوش ولی او دیتوی دا ذکر کی گی پا طریقی دا لپ نشری مرتب سرا مخ کی آیات کی دو خبری بیان شولی یو نجاہم یو نه په طریقې د لوپ نشر غیر مرتب سره دا بیانېږي یو مخکې نجات ذکر شو نو په هغې باندې تفری ده الله تعالی بچ کړي لیتمتع دیر پاره چې د دنیا پیدې او مزې واخلي او دویم کله چې الله تعالی بچ کړي نو شرک کوي نو بما لیک پرو بما اتیناهم چې شرک دی وکړم د الله تعالی د نعمتونو ناشکري دی وکړله نو دو څیزونه مخکې بیان شول بیا دو څیزونه په طریقې د لوپ نشر غیر مرتب سره پې بیان شول نو شرک کئی لیک پرو عاقبت دا شی دیو انکارو که دا غم نعمتون نچیم ورکر دیو تا ولیتمتعو دیر پارش پیدی واخلی اللہ بچ کی نو دا دنیا پیدی واخلی وساو پی علمون نظر دیش دیو پویشی اولم یرو انا جعلنا حرمن آمنن یتخطف الناس من حولهم پا دی آیت که اللہ تعالی درم زجر بیانی درم زجر بیانی لکه سرنگی چی اللہ تعالی دا دیو نا تکلیف لری کی نو دا دی نسبت بیا کئی غیر اللہ تا نو دا غسی د دې مکی مشرکان چې کوم دی هغه ته الله تعالی امن ورکړی دی هغه ته الله تعالی روزی ورکړی ده نو دا غي نسبت هم دا غیر الله ته کوي الله تعالی ته دا غي نسبت نه کوي د مخ کې سره تعلق ده اولم یرو آیدیونه ګوري ان جعلنا حرما چې ګنن ګرځولې دې مونږ حرم لره امنن امن ولا ويتخطف الناس من حولهم او تختول کیږي خلک دا غیر چا پیرنه د چاپیر نه خلق چاپی وهی او خلق ته تختول کیږي او په دې مکی والو باندې الله تعالی مهربانی کړی دا په دغه کې امن دی. افبیل باطل یؤمنون نو آیا په باطل معبودان باندې دی ایمان لري او بنعمت الله یک پرون او د الله تعالی د احسان نه دیو نه شکرې کوي. علام بیزاویرم ترالی لیکلی دی سمانه دا حیث اشرکو به غیره یعنی د الله تعالی سره شرک کوي په باطل معبودان باندې ایمان نوړي او د الله تعالی د نعمتونو ناشکری کوي. حیث اشرکو به غیره تفسیر بیزاوی دغه لیکلی یعنی شرک کوي واستغه د الله تعالی د نعمتونو ناشکری شول. و من از ممن ابتر علی الله کذبا او کذب بالحق لما جاءه دا سلورم زجر الله تعالی بیانې چې الله تعالی ته نسبت د دروغ کوي. لیک و من ازمو او څوک دی ډیر لوی ظالم ممن دغه چا نه ابتر علی الله کذبا چې جوړی په الله تعالی باندې درو او کذب بالحق او یاد دروغ جن غنی حق لره د دې ذکر حق د مراد سره لار شي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ته پوسو کی اخبار ته وای او کذب بالحق او کذب بالقران او کذب بالتوحید او کذب بمحمد صلی الله علیه وسلم. د حق نو مراد قران دی د حق نو مراد توحید د الله تعالی دی د حق نو مراد نبی صلی الله علیه وسلم دی او کذب بالحق نو سوق دی غټ ظالم د غچان جوړی په الله تعالی باندې درو بنسبت شریک الیه مخک بار بار دغه ویل او کذب بالحق یا دروغجن غنی قرآنی کریم یا توحید الله تعالی او یا نبی صلی الله علیه وسلم لما جاءه کرجرا غره دیوتا الیس فی جهنم ای اول نشتره په جهنم کی مسول للکافرین زید در کېدل د کافرانو لپاره الک اددی خلق لپاره په جهنم کی زید در کېدل شتره کې نشتره ولی نشتره دوم رزیره کې چغړه کی گیمنه ډیر زیره په جهنم کې ډیر جت زیره جهنم ته دیولار شي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنين بشارت الله تعالی ذکر کی دی آیات کی بشارت دے او دا متعلق دے ابتداء د صورت سره ځان په خبر باندې پوی کی د دې ټول د دې صورت چې کوم داوا دا صورت دا غی سره متعلق دے د صورت داوا سوا ابتلاءات کله چې ابتلاءات باندې صبر او استقامت وکا الله تعالی برته نور لاری چیغه الله تعالی برته لاری پراخه کی. والذین جاهدوا فینا او هغه کسان چې ځان کړی زمونږ در آزاد لپاره لنه دینهم سبلنا خامخه خایم باغی تلار خپل و ان الله لمع المحسنین او یقینا الله تعالی خاص مرګره د خیسته عمل کوونکو د خیسته عمل کوونکو مرګره دی الله تعالی. والذین جاهدوا مفسرین لیکلی دی والذین جاهدوا فینا فی الهجرت چا ځان وکړو په هجرت کې د الله تعالی د دین لپاره الله تعالی به تو نور لاری کولاو کی الله تعالی به تلاری کولاو کی ځان دی وکړو خپل کور کړی پرې خو دا الله تعالی ورته سفراخه کی. لنهدینهم سبلنا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی لنهدینهم سبل الثبات علی الایمان الله تعالی وری پر ایمان باندې مضبوط کی هجرت دیو کا کڑاونه دی برداشت کله الله تعالی وری پر ایمان باندې ټینګ باندې کی لنهدینهم سبلنا سبل الثبات علی الایمان ایمان مری الله تعالی کله کی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه لیکری والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا یو طالب العلم دی د الله تعالی د دین د زړه په لپاره ځان وکړو ځان وکړو الله تعالی بوتا لاری آسانی کی الله تعالی بوتا عمل کولو توفیق نصیب کی الله تعالی بوتا عمل کولو توفیق نصیب کی ته ځان وکړو په داس باندې ځان وکړو الله تعالی بری پوی کی او جټول اور زودی او یا چیرې درس نه یادی درس ته نه کینی او طالب دی غیر ازری کی هغه ته الله تعالی بی علم نه ځان به وکړي الله تعالی بری ذهن کولاو کی الله تعالی بری سینه کولاو کی او دغسی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم علم دی وکزان دی وکړو الله تعالی برته د عمل کولو توفیق درکې د دیو جن حدیث کې راغلی دی دا یو حدیث ته ویمه په دی آیات کې ډیر دی تفصیل او وضاحت شته. نبی صلی الله علیه وسلم وی من عمل بما علم شا چې عمل وکړ خپل علم باندې علمه الله ما لم يعلم الله تعالی به ته دغه علم ورکی چې دا په منې پویا پدې خپل علم باندې عمل وکړه الله بدل نور علم درکې او تاسو ته مخ کې ویل دي بار بار د علم د زیاتېدو دوه طریقې دي د علم د زیاتېدو دوه طریقې دي یو طریقه د علم د زیاتېدو دا ده چې په خپل علم باندې عمل کې چې څوک چې په خپل علم باندې عمل وکړي تیر کېږي بیا تا د اودس طریقه دی په د فقې په کتابونو کې ویلله د احادیث په کتابونو کې د اودس طریقه ویلله چې اول کېني اوبه را واخلي په اوچت ځای باندې کېني قبلي طرف ته مخ کې مسواک په استعمال کې درې لاسونه دا دواړه لاسونه به درې ځله د مړوندونو پورې ویندي او بیا به خوله کنګال کې درې ځله وغیره وغیره او بیا به پوزه ویندي هغه به سون کې دا ټول درې زکل او په دغه طریقه باندې تا عمل شروع ک دا علم نبی چنه يرکیږي دا بیا نه يرکیږي نو څوک چې علم دا غواړي چې زما علم زیات شي نو په خپل علم دی عمل کوي علم به په خپل زیاتی دا بیا نه ریږي او دویم علم نه ریږي په بیان باندې چې تاسو زکل دا ته بلته وخایا تاسو زکل بلته وای بلته وای دا بیا ستانه يرکیږي نه په تکرار باندې علم زیاتیږي دا کمیږي نه سفیان ابن عوینه رحمۃ اللہ علیہ وی عبد الله ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تا وی اذا رایت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين کله چې خلق ویني چې په مسله کې اختلاف دی نو مجاهد عالم تلار شه اوس به خلق وی کنه د طاغوت نه وته ته پوښتنه کې چې دا jihad دی کنه دی دغه د امریکای نه چې د ډیور یډو په چینل باندې تا ته لګیا دی چې پلانی دی کې طالبانو اندوانو اداسی اداسی دا خبر ته به د هغې نه په توی د جهاد په باره کې نه غواړي چې د هغه خپلې مدرسې غم دی او سره د خپلې ښځې او د خپل بچو غم دی او سره او د خپل دوکان او د خپل د هغه مارکیټونو غم دی او سره د خپل داسو تدریس غم دی او سره چې د دې امامتۍ نه به مسوک وباسي نو ته به د هغې نه د جهاد په باره کې تپوس نه کوې ته جهاد په باره کې د مجاهد عالم نه تپوس کوه د هجرت په باره کې د مهاجر عالم نه تپوس کوه هغه د الله والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ځکه الله تعالی لارې کولاو کړي جمهوریت کوپر دی که نه دی او د الله تعالی په حاکمیت باندې څوک قائل نه دا کوپر دی که نه دی د مجاهد د عالم د ده پې قرباني شوې ده د ده پې شهیدان ورکړل شوي دي د نه تپوس وکړه چې لږ د دماغ دې لږ کولاو کړي دا دماغ به دې لږ آزاد کړي ته صرف یینې وردې په کتاب کې رخی ده او د نفاس مسلې ګوري ته وردې په کتاب کې د منځ او د صدقو مسلې ګوري صرف ته وردې د اعتکاف او د دې مسلې زه دا ویم چې اولې مؤمن که د هغې نه وروسته اعتکاف ته کینوه ته وایې چې نه کافر دی خو چې اعتکاف ته کینی نو داسې کافر خو هغه د دغه نیکم ناست و ابو جهل نه و ناست په بیت الله کې دننه په کعبه کې دننه هغې عبادت نه کولې ته وایې صدقې ورکړه صدقې ورته مه وایه سرسایه ورته مه وایه اولو ته وایې دا ایمان دې برابر کړه که سرسایه دې ور نه کړله نو کافر کېږي پې نه خو اول چې دی د عقیده او د ایمان خو دې برابر که نه ته ورته وایې په نامه باندې لاس مک د بسینه باندې کېده هغه بل ورته وایي نه لاندې کېده یو وایي بریک ده بل ورته وایي لاندې کېده هغه یو ورته وایي د رپولیدین کوه بل وایي چې مه کوه زه درته دا وایم چې اولې مسلمان کوه ولو ته دا وایي چې عقیده رې توحید برابر که او دا یوازې عقیده رې توحید نه ده چې ته الله یک یو دی او قبر ته سجدې نه کوم د قانون او نظام دې چا منلی دی زه درته دا خبره کوم نو دا تپوس بر چانه کې په دې مسلو باندې الله تعالی د چا ذهن کولاو کړل د عالم د مجاهد عالم ذهن الله تعالی په دې باندې کولاو کړل و زمونږ دغه تپوس م کوي خیر دی د میراث مسلې د لارشي دی بل مفتی سي نه و تپوسې هغه یو قسم ته وی دا زمونږ دا یو مسله ده ما سره غپ لګا الحمدلله زمونږ په علماو کې دغه مشته دی په دغه باندې پوي په خوانی پوي په دې هر څه باندې په خې طریقه باندې پوي ما او ته ما دوه خرو په منځ کې وربش نه تقسیم کړی دا ما باندې مړه غم یو سره لګا ملا سره بل مولي شنه تاسو نو ولذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا سفیان ابن عوینه عبد الله بن مبارک رحمته الله علیه توی وې کله چې ستا په مسله کې اختلاف راشي نو تر مجاهدین خو له لار شبیه او اهل الصغور دا اهل صغور په بار کې ته لار شه د اهل صغور نه ته پوسو کا داغه د سنگری عالم نه ته پوسو کا مرګری یو ځای کیو او هغه طرف ته دشمنو او وبه راوړلې هلته کې مشکلات او غرنې براتلې ډېر او کله چې مرګری مخامخ شول نو بیا هغه مرتدینو په هغه باندې ډزې کولې بیا یو خر په کېم ولګېده لوی څه قصه وشوله هغه یو نه ته پوسو کوي داسې دغه ده چې اوس دې ده کې مونږ تیمم وهو که نه هغه ورته وایي نه که تیمم واه نو بیخي به کافر کېږئ ما ته یې رابطه وکړله په مخابره باندې ما ورته وایي او تیمم کېږي تیمم وکړئ وی هغه پلانې وایي چې نه کېږي ما له ورته وایي چې ته را شه په دې ځای کې کېنه چې بیا کېږي که نه تاسو ته ما ویلي که نه یو تبلیغي وایي دا خو وایي دا پوجیان خو ښه کلمه وایي وایي دغه دی مونځ کوي وایي دغه دی زه یې ښینم چې دا مونځ کوي وایي دا طالبان دی ته څنګه کافر وایي بل ورله به چېک پوسټ باندې را کوس کوه یو دوله ته یې ووهه یو کونداغې چې وهلکه خو دې نه بل غټ کافر نشته دی نو چې د اوسه پورې قرآن یې ویشته کافر نه و چې جومات یې ورانه وو کافر نه و چې ستا خور او لور یې مسلمانه خرڅوله په امریکایانو باندې کافر نه و خو اوس چې څه چې ته یې دوله ته یې وهلې نو څخه کافر شو نو چې لږ دی یو درې نور یې وهي نو بیا به پسکېری شي ټوپک هم بیا را واخلي بیا به دغه وکړي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا او هغه کسان چې ځان کړی زمونږ د رضا دپاره لنهدینهم سبلنا خامخا خایم باغی ته لارې خپلې الله تعالی جو ته لارې بیاخیم و ان الله لمع المحسنین او یقینا الله تعالی خاص مرګره د ښایسته عمل کوونکو الله تعالی دې مونږ او تاسو ښایسته عمل کوونکي جوړ کړي الله تعالی دې زمونږ او تاسو د عقیدو او د ایمانونو حفاظت وکړي او الله تعالی دې د مهاجرینو د مجاهدینو او د انصارو دغه ټول کړهونه دغه تکلیفونه د خپلې رضا سبب وګرځي او اله العالمین لکه څرنګه چې تا ویلې دي چې څوک هجرت وکړي د الله دپاره هغې ته زر لارې کوله او وهمه الله تعالی ټول مهاجرین ته الله تعالی انصار ته د دین لارې کول او الله دې کوم مؤمنان مسلمانان چې د قران نغښتره او ستا کتاب زکه الله تعالی په دنیا کې څومره طالب العلمان دي طالبات دي د الله تعالی دین زکه الله تعالی ته سینه او ذهنونه دې ته کول او الله تعالی په دې باندې مونږه عمل کوونکې جوړک.